سالکہ دا احکام دی لتؤمنو باللہ دیر پارا چھتا سے اقرار ہو گئے پا فرائض دا اللہ تعالیٰ و رسولی ہی او پا سنت دا رسول اللہ لتؤمنو مانا ایمان مکوئے خواہ مانا اقرار ہو گئے تاسو باللہ پا فرائض و احکام دا اللہ تعالیٰ و رسولی ہی او پا سنت طریقی دا پیغمبر علیہ السلام دیر اللہ دا بیانی کنے چھ مونگ دا اللہ احکام بانے عمل کو او دا نبی علیہ السلام سنت بانے عمل کو دیر اخو بیانی دی دیر اخو ندی چھ بس دلتا موری دل او بس قرآن شریف بند ورطا ختم وتلك حدود الله دا پولی دا اللہ تعالی دی دا حدود دی احکام دی پولی دی ولی کافرین او دا پار دا کافرانو عذاب علیم عذاب درناک دی سوچ دا اللہ دا حدود لحاظ نساتی اس منافقانو تا اللہ تعالی زجر ورکی ان اللذین بتاکیق سراکتان یحادون اللہ و رسوله چا غی مخالفت کئی دا حکم دا اللہ و دا رسول اللہ نا یحادونه چی جگڑ کئی یعنی مخالفت کئی دا حکم دا اللہ و دا حکم دا رسول اللہ نا کبتون دیبا زلیر کریشی کما کبت اللذینا لکسن چی زلیر کریشو آغا کسان من قبلهم چی مخید دینو دیبا زلیر کریشی اور زلت کو معلوم دی رسوائی خود دی معلوم علا چی مخیہ کم رسواشی دی کافران نا اللہ با دین دا سر رسوا چی وقد انزلنا آیات را لگلی دمون احکام بینات بلکل واضحا واضح احکام اللہ تعالی وی رو لگل ولیل کافرین او دفار کافران و عذاب و مہین عذاب سپکون گرے یوم یبعثهم اللہ باغرز باندی چی پورتا بکی دیل اللہ تعالی جمیعا انٹو اللہ تور بے کبون رو باسی فینبئهم لقبر بکی اللہ تعالی دی بما پہا غامال و عمرو چی دی کم کردی احصاہ اللہ را دی کردی اگئی اللہ تعالی پا علم حفل گئے دی طول دا اللہ تعالی پا علم کی دی دا ہر یو حالات اللہ تا معلوم دی ونسوہ او دی ہیر کردی دی خلا مال ہیر کردی دی دا خود دی نیر دی لیکن اللہ یعنی دی ہیر کردی اللہ تعالی واللہ تعالی خدا طول پفل علم کی روز کردی احصاہ اللہ مانا را دی کردی اللہ تعالی دا کسان پا علم حفل گئے تین امبار نشتا واللہ اللہ تعالی علا کل شین پا ہر یو شے باندی قدیر قدرت لرو کردی اللہ تعالی پا ہر یو شے باندی قدرت لری او دان دا اللہ تعالی پا قدرت کی دا چی دیر بس زاور کردی اللہم انتا مانا کتا سرا اوری اللہ تعالی قول اللتی بینا دا حاج زنانا تجادلو کا جباق کئی تاثرہ تیزو جہا پا بارا دا خون کھل کے و تشتکیو شکایت کئیر اللہ اللہ تعالی تا دا خوننا واللہ یسمعو اللہ تعالی اوری تحاورو کما گفتا گوستا تر دوارو ان اللہ آدھے شکا اللہ سمیعن اوری دن کے بصیر لدن کے رے اللہ دینا حغا نارینا یو ظاہرونا چلی دی زہارو کی منکم ستاسونا من نسائن دقل خود سرا نما هن امهاتهم ندي دادي بيان ددي مين ددي ان امهاتهم ندي مين ددي الا الله مگر ها غنا انا ولد نهم چې دغه زی بولی دي وانهم او به شک دا کسان له يقولون قام ها واي منکرن بد خبر بدا من القول قبر بد خبر کوي وزور او درو وي وان الله او به شک الله لا عفون قام ها ما في كون کړي چې دا غنا سړي ته ماف کوي او پورا بكون کړي چا دې ته تمام غناونه دي والذین ها کسان ظاهرون چې ظاهر کړي من نساء لقد قد سرا ثم يعودون بیا پیمانوی دما قالو په هغه خبره باندې چې دوی تمکړي وي او اراده یې دای چې هغه بیا به حال پاتې شي فتحرير رقبه لهم به صورت دار چې لازم دي په دې باندې آزادول دمړي من قبل ان يتما سام اقل من لاوي دو تخذ او دخوا الله ذلك ان احکام چې کوم بیان کتو اعزون به تاسو حکم کولی شي دي والله الله تعالی بما تعملون با اعمال چې تاسو یې کوي خبير خبردار دي فمن لم يجد سوچنه مومي مرای نه مومي جام رہیشتا لیکن وتا ذاتي رہیشتا فصيام شهرين لازم دي په دبان دي مثل د دو میاشتو روزو متتابعين پر نه پسين قبل ان يتماسا مقد من لاوي دونا فمن لم يستطيع سوچ دي دي طاقت لري د وجد بيمارينا يا د وجد زولوانينا يا بل سو ورته عذري فإطعام ستين مسكينا بيا طعام ورقول دي شبيتو مسكينان تا بيا تاسمي نفس صورت ورقائي كبلي نگوخته ذالکا دا احکام دی تو منو دیر پارا چتا سو اقرار ہوتا ہے باللہ پا فرائض دا اللہ و رسولی ہی پا سنت دا رسول اللہ دا اللہ دا رسول سنت و بانتا سو اقرار ہوتا ہے فتلک حدود اللہ دا احکام و پوری دا اللہ تعالی دی وللکافرین و دا پار دا کافران و عذاب و نلیم عذاب درناک دی ان اللذین پتا اترا کسانی حاد دون اللہ و رسولہ چو مخالفت تی دا حکم دا اللہ دا رسول اللہ نا تو دی بزدیل کریشی کما کو بتا اللذین لکا سنچ زدیل کریشو آتا سان میو قبلهم چو مخدود کفار مکونا وقد انزلنا عليكم آيات بينات احكام واضحة وللكافرين او دبار كافرون عذاب مهين عذاب فتون جرين يوم يبعثهم الله فاو وچرا پورت بار چرا پورت بكي الله تعالى تطول خرج جميع الله تطول برا پورت بكي يبعثهم را پورت بكي دلال الله تعالى جميعا تطول فينبئهم خبر بكي الله تعالى دي بما فاو عمال وعملي چدي كري احصاه الله را جر كري حوي الله تعالى پهلا وفلجي ونسوه دي هرکل دي الله تعالى والله الله على كل شيء فاري وشيبان شهير عالم دي وما في السماوات وما في الأرض وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يسلونها فبئس المصير. د دینا مخت رکو کی تفصیلی بیان داو شو چې حضور صلی الله علیه و سلم په واسطه باندې الله تعالی د مخلوقاتو هغه پریشانو علاج کو او عالم انسانیت د هغه پریشانو نا چې کوم د زمانه د جاهلیت نه دی ته جوړې وی هغه ناغی خلاص. پدیر کو کی د حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کې را حاضر آداب بیانې دي. کله نبی رسول الله صلوات والسلام حیات او د دې مجلس ته وسو قرات لنه د مجلس آداب سو او د نبی رسول الله صلوات والسلام په خدمت کې را حاضر آداب سو. زم نمبر چې د منافقانو يهوديانو با د حضور صلی الله علیه وسلم وقت ضائع کولو یادې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تا د ضرر رسول د پارا دی براتلن د داغی په بنیاد مسلمانانو ته الله تبارک وتعالی ساداب بیان کړل د حضور صلی الله علیه وسلم د عظمت او د لویې دید پارا چکم کسان مخلصان دی او کم غیر مخلصان دی د دوار پنیس کے فرق راشی سعادات بیانی کی مسلمانان تا لنبائی مسئلہ معلوم دا یہودیان سرا مدینہ منورک صلح شوی و لیکن دی بڑیر زیاد شرارتن اکول چکل با مسلمانان پہ اولار باندتلن او چرتا دو یهودیان یادری یهودیان بہو ناغی بزرگر یو زیشو یو جرگا بے شروع کرا خبری بے کولی او بار بار دا مسلمان طرف تا بے قتل نا آغا مسلمانان اس طرح با فکر پیدا شا چی چرتا زمان پا بارکی دوی سا خبر کئی منگتا دی ازاو دا تکلیف رسولو بارکی دوی سا مشوری کئی ناغی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعددی خبر و شکایتو کو چدا یہودیان چرتا ولادیو منگ پا نارا باندیزو نظر دا ادی را جمع شیخ پلیمیس کی سپت خبری کئی او زمان طرفون تا گوری اور خان دی نمان سر فکر شی چی اسنا زمان تا بارک ادی سمن سو بجو لئی احکام رالل کہ تاسو با قطعا داسی جرگی نکوائے داسی مشوری بنکوائے کہ داغی نے مسلمان تا تکلیف رسی مصیبت رسی. یو مسئلہ تفصیل اندہ بیانی گی او دیت دعوی چا اللہ تبارک و تعالی علم نکن شے باہر ندے کہ تاسو دوئے دریئے سلوریئے جرگی کوائے ہر خبر چې تاسو کوئ الله تبارک وتعالى ته پای باندې علم شتا او داغه مطابق و معاملہ تاسو سره کوي. یو مسله دا بیان دي دین مدي کی او عادت چې حضور صلی الله علیه وسلم خدمت کې بدی حاضر شل نبی صلی الله علیه وسلم ته بدی تکلیف رسو سلام دے چاچو نا سلام دے داسنی دی چا السلام علیکم السلام علیکم اعلام دے اور سرنے السلام علیکم دابی نبی علیہ السلام پا خدمت کے عرض کو دا بد دعائی دا سامنے لکھی گی مرگ اور موت کا مانا دادا چھ مرگ دی پتابان راشی مرگ دی پتابان واقعیشی یوزن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اموہ دا یہودیان رالن او هم دغت الفاظیوی چا السلام علیک نبی علیہ السلام دا جواب ورکو علیکم بس مخ نبی علیہ السلام سا الفاظنی و علیکم دکتے ہوئی جواب پورے سا چی تاسو ما تا بد دعائی کوایا او دا بد دعائی دی پتاسو باندیوی دا خیری دی پتاسو باندیوی دا مرد دی پتاسوی او دیاد الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلی مبارکی دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ کرد یہودیان نے دا الفاظ وہری دلنا ہوئی السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم دا مرد دیم پتاسوی لعنت دا اللہ دیم پتاسوی غضب دا اللہ دیم پتاسوی دیر غصہ شوا اور دا الفاظ ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ تو ہوئی کہ بس بس مخکمہ سے تعالی داسنو پکار تو خوڑی رتیز لاری تم رسخ الفاظ دی مخی ہوئی تعالی داسنو پکار ناغور توائی نبی علیہ السلام تا کہ حضرت تاثرہ خبر ہو رہے ہیں چیدئی سکڑی دی خطا تخیری کی نبی علیہ السلام نے مادا خبر ہو رہی دلی دا خوز ما خبر دینا دا رہی دلی چھ مادی تسوئی ماوتا با علیکم ہوئی بس اغی بد دعائی کولا اور ما دا اغی پا مقابلہ کی ورد دا سی ہوئی اللہ تبارک و تعالی زمان دا بد دعائی ددائی پا حد کی قبلے ہی اور ددائی دا آخرہ اللہ تعالی زمان حد کی نکبلے نیو دا مسئلہ و ددائی احکام رانل چھ تاسو کم تیخد سلام دا صحیح سلام بکوئے او دا الفاظ چی تاسو پکی چلوال کوای گوری یادو ساتے چی دا اندر اپارستاسو دخلون دا زرانی شی درہم خبر داوہ چی دوی یہودیانو اور منافقانو اپل میس کے ودا خبر کولا چی من پیغمبر پشان کی کمی خبری کرو او دے پیغمبر وے نو ترو سبا اللہ تعالیٰ پر انبانے عذاب روستے ہو لیکن چھ عذاب نشتا پا مو باندے معلومی کی چھتا صحیح پیغمبر نہ دے کہیں چھ منگ دا خیرے کو دا بد ردی ہوئیو ایزاو تکلیف نبی علیہ السلام ترسو او دے دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا طرف نارا لے گلے شوئے پیغمبر وے نخام خا اللہ تعالیٰ پا منگ سزارا کولا عذاب دے راکو لیکن اللہ منگ سزارا نکلا عذاب رانکو دے نا معلومی کی چھتا پیغمبر نہ دے داغی جوابونا اللہ تعالیٰ ورکلو کہ دا ہر سزا دا پارا دا عذاب الہی دا پارا یہ وقت مقرر دے آگا وقت راشی نا دا اللہ دا طرفنا پا دا خفومونو مخیم عذابونا را غلی دی اور بیا با ہم دا عذابونا را دی یو دا مسئلہ بیانی گی درہم دا مسئلہ بیانی گی کہ دا دیری جرگی مرگی تاسو پا مخالفت دے اسلام کی کوئی یہودیان و منافقان و توئی دا دی جرگونا تاسو منش ہے اور دا مشوری و دا جرگی دے اسلام خلاف قطن مکوئے باس خلقو سن دا تی دی چاگی دے گناہ دا پار جرگی کئی مشوری کئی دا قتل سا منصوبی جو رئی یا دا بل قسم دے تکلیف سا منصوبی جو رئی دا کول ناجائزی دی یہودیان بدا سکول نو آغیتا اللہ تعالیٰ تنبی ورکا جسم شے پتے خبری تاسو مکو ہے چاہا جرگی ستاسو دو گناہ پا بارکی وی او دامو رہے کتاسو کمی جرگی کو ہے نستاسو دی جرگو دو وجہ نہ چاہتا زرد نرسی و چاہتا تکلیف نرسی کتاسو ہے چمان پا خلا مشورور جرگا باندی دا پا چاہتا تکلیف برسو قطعا نا کم چھے چی دا اللہ دا طرف نا مقرر دے غبر عزیز تاسو پا جرگو بانے دا کارو نکیجی نا سنورم دا مسئلہ بیانی گی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم با تعلیمات اور وقت شروع صحابہ بناستو حلقه به صحابه کرامو داسې جوړه کړې وه یو حلقه چې به صحابه ناست وو. نو کله کله به نور صحابه کرام چې کله راغل آداب د مجلس دا بیانوي چې کله دغه مجلس دغه حلقه دي کې تنګوالی وي نو بیا په کار دادا چې کوم کسان ناست دي هغې دا حلقه لږ وسیع کړي لږ کلو کړي او نږدې نږدې کېني دې لپاره چې راتلونکي کسان هغوی هم په دغه مجلس کې په صحیح ځایونو باندې دوی کېني اور دا خبره وي. مسله دا ده او تاسو ته معلومه ده چې بدریه صحابه کرام یعنی کومو صحابو چې بدر غزا کې حصہ اخیستی وه هغه په الله باندې او په رسول الله صلی الله علیه وسلم او په مسلمانانو ډېر ګرانو. یو موقع داسې راغله چې داسې مجمع وه ډکه مجمع ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې ته بیان کوي تعلیم کوي احادیث وایي. بعض بدریین صحابه کرام راغلل او مجلس کې ځای نشته نو هغوی ولاړ دي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې خاصې هم دغه بدریین صحابه ګرانو بل دوی مشرانو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته وایي چې یا لکه دا حلقه لږه وسیع کړئ نږدې نږدې کېنئ چې دې ملګرو ته دې کې ځای وشي. لیکن هغې نه رستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یل یو ته نوم واغست چې لکه ته پاسا لکه ته پاسا ته پاسا راشه تاسو دلته کېنئ. امیر ته دا حق شته چې هغه دا دواړه حکمونه کولی شي چې دا حلقه لږه وسیع کړئ مجلس لږ فراخه کړئ اور یا کوم کسان پاسی دے مجلس نہ نو دے با پاگی بانے خفکی گی نہ چیزی ولی پاسو لگ چکرہ پیغمبر علیہ السلام دا سے اکرل نو منافقان چی دی کنا نو دے اکثر پر دا سے موقع باندی دے اکپل زور لگئی او گورا کنا گورا تا سرے دا سے اکرل دے سرے دا سے اکرل منافق سرے ہر وقت اکپل حربہ استعمالی نو آگئی دیلا یو ہوا ورکلا چې تاسو کې څه چلې چې مخکې نه ناست وئ دلته او بیا تاسو یې پاسولې ګوره فلانې فلانې دلته کېنو آیاتونه راغلل او بیا کومو کسانو چې د پیغمبر خبره هغه ساتھ سره منلې وه د هغې مقام او درجه الله بیانوي چې د دې کسانو درجه څومره ده. دا مسله تفصیل سره بیانېږي چې دوی کې د یهودیانو د منافقانو یو لاس و. تاسو ته مې اوس هم که چېرته امیر مجلس حکم وکړي چې دا مجلس تاسو لږ وسیع کړئ عمل به پرې کوو او که داسې وي چې تا لکه پاس دله ځای ورکړه ته پاس دله ځای ورکړه نو دا هم حق هغه ته شته ویلی شي دا مسله بیانېږي. آخري نمبر مسله دا وه چې عام صحابه کرام ورالو نبی علیه الصلاۃ والسلام سره بایي خبرې کولې منافقانو باندې دا نه ځایده چې دا صحابه کرام ولې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دومره ساتھ ناست دي او دوی هغه برکات حاصلې مجلس او صحبت ځان له برکات دي د حضور صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس ځان له برکات دي نو دوی به داسې چل کوو چې دوی به نبی علیه الصلاۃ والسلام سره کېناستل دا منافقان او څه خبره به نه وه خو هسې به هغه خبره اوږدوله اوږدوله اوږدوله دې لپاره چې دې کم غریبانانو صحابه کرامو ته موقع ډېره کمه ملو شي او زیات وخت مونږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ضایع کړو. یو به دوی وخت ضایع کړو او بل د دوی مقصد نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تکلیف رسولو پرې به وي یو ضرورت به وي یو خبره به وي هغه به کول وي چا سره نور دې تقاضاګانې دي او دوی به هم خطل اوږدي اوږدي اوږدي اوږدي خبرې به یې کولې او مقصد یې دا و چې مسلمانانو ته موقع کمه راشي په لاس باندې معلومات هم حاصل نه کړي تبرکات هم حاصل نه کړي نو دا مسلمانان به ډېر زیات خفه وو. الله تعالی د دې د اصلاح لپاره یو حکم راولېږي هغه دا و چې کوم یو تن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ځان له مشوره کوي ځان له خبرې کوي نو دوی له په کار دادي چې د دې مشورې نه مخکې مخکې څه صدقه وکړي د دې لپاره چې تعاون وشي د اصحاب صفا سره کم طلبا دي مسجد نبوي کا اصحاب صفا دا غی سر رسول شی تاولو شی نو چی کمی او سڑی دا پیغمبر سر مشورہ کئی پتا خبرہ کئی نو حکم دار آگئی چی غدی سر تصدقو کی سر خیرات کیو کی نو سیبا چی دا خیرات خبر منافق تا کئی نو آخو خفا کی گی نو منافقانو پشا خبرو پشایو دنگل او سا غی کل رغ کئی دا خیراتو نا کئی اغیر کو مقصد داو چی پیغمبر تا تکلیف رسی و صحابو تا موقع سما ملو شی نو سیبا دایو مسلوہ چی منافقان پا دیبانی سجو رکو شو لکا خو بخیلانو شرمی دیدی کسانو او مسلوہ داری چی کم صحابہ اکرام غریبانان دی اغیر تا مسلوہ کرانا شو جو اس پیغمبر علیہ السلام سر خصوصی گفتگور مجلس کئی نو مخی صدقہ اور پھول دی او صحابہ اکرام کو غریبانان دی اغیر تا رشتہ دینا نو بیا پریشانہ اکرانا چی اس پا مونسا چو اللہ تعالیٰ سم دستی دقا حکم اجد کر بل تو منافق و دو مخلص پتہ لگی دا ما سیوا دیو حضرت علی سے نا پر چاپ دی حکم ماندی لا عمل نو کرے کہ اللہ دا خبر اجد تک لچ راضر نبی علیہ السلام سے رقبلی پٹی خبری کوئے مشورہ کوئے تعلیمات دی کی ساخ لے نو دا پینزا احکام دلتا بیانی گی خبر دی رکو کی رکو دل خدا احکام پر کی پینزا بیانی گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترا اے خبر نے تو یعنی خبر منافقان کا زجر نے کہ منافقان دا تاسو تم سزنا کوئی تاسو سخیال لے ان اللہ پتا کی کر اللہ تعالی یعلم عالم لما فاغ سزنا بانے فی السماوات کی آسمانوں کی دی وما فی الارض اسے کی پزمکو کی دی دا اللہ تعالی دا علم نسے شیبار نشتا دا تاسو چی کم کارونا کرے صحابہ سرا یا نبی علیہ السلام سرا تاسو سخیال لے کہ دین اللہ نے دے خبر ما يكون من نجوى نبي من نجوى كم مصلحت و جرگا مشورا سلاسط انتدرو کسانو الا هو رابعهم مگر اللہ تعالی صلو رمدا غیوی تحتبار دا علم سرا تحتبار دا علم سرا اللہ تعالی صلو رمدا غیوی کون زی دا سشتا چلتا دا اللہ تبارک و تعالی علم اور قدرت نیچر تم دا سزائیش ولا خمسط اولدا جرگا و مشورا کون کی پینز کسانوی الا هو سادسهم مگر اللہ تعالی شفظم دا زیوی مکان دا اللہ نے پارا نیستا خوب اعتبار دا علم قدرت سر ولا اصغر من ذالک ولا ادنا من ذالک نکم دا دی ولا اصغر و نسیوا لد دی درو ضرور نکم او نسیوا الا هو ما هم مگر دا اللہ تعالی دا دی تر دی نیشی کم خبر تاسو کرو اللہ تعالی دا غینا خبر دی کم خبر او پٹا کئی دا تاسو کمی منصوبی منافقان و یہودیان جوڑی کری دی دا منصوبونا اللہ تعالی خالی دی اینما کانو چرتا چوی دا خلق کا پکور کی کہ بحری زنگل دے دشت دارا بلا چی تم مینبی ہم لیا بخبر کی دی لگا اللہ تعالی بے ما عملو پا غامال چی دی کرو یوم القیامہ دا قیامت پر ازبانی سزا بولو رہی ان اللہ پتا جدر اللہ تعالی بکل شین علیم پا حری و شیبان عالم نی یودا مسئلہ ہو چکوئے تا صدا سے پٹی مشوری مکوئے صحابہ و خلاف تا سچل کوئے اسم مسئلہ دادا حدیث شریف کے راضی چکل دریم اور گری بھی نو دو کسان تدائی جازت اس کا چیز جانا مشوروں کی ادائیو دا مشورین بہر یا غصر با فکری یہ دا دو کسان مشورہ کئی یا غصر مشورین بہر خدا خبر سے چیز دیس ہوئی نبی اسلام ویدہ سے بنا کرو ہاں سا گان کسان ہو لیدے دو تا نبی جانا مشورہ کئی کسا مسئلہ نہیں تا کچھ ٹول درے کسانی اور دو تا مشورہ کئی ادائیو غریب بہر نا ببوری کرنے چیز دیس ہوئی جازت اس کا علم ترا دا زین زجر دے آیا نگوری تا یعنی خبر نہیں تا گوری نا الالذین حق کسانو تا نوہو چی دی من عکڑی شویدی عنی نجوا دناکار مشورونا دناکار مشورونا دی من عکڑی شویدی چی ناکار مشوری بنا کوئے سمی عودونا بیارا گردی لی ما حق شیطان نوہو عنہو چی دی داغین من عکڑی شویدی دا گناہ وغیر مشورو دا پار بیا جمع کی گئو دا کئی وَيَتَنَاجَوْنَا او دی مشوری کئی خپل میں اس کی جرگی کئی بالاسمِ پا گناہ والعدوان اور پا ظلم سرام ومعصیت الرسول او دنا فرمانے دا پیغمبر دید پاروش دا پیغمبر علیہ السلام تا بدا نقصان رسو اور دارنگی سکی ظلم دا سی چی دا بکو دا بکو دا بکو تو گورا دینا دی منشو چی دا گناہ جرگی مشوری تا سمکو ہے اور دیام وَيَتَنَاجَوْنَا بِالْاسْمِ دا یہودیانو جی دے بدا کارو اکول دے دا پارا بے کول کہ دے ہم مسلمانان ورطا گوری مسلمانان فضلوں کی بشکونا پیدا شی دے مسلمانان با غم جن شی او دے یہو جانو بھئی یو ہو تاسو آغا سریع کمی ندی تیلی فوجنم کم ندی تیلی آغا کمرشو قتل اکلل شکا سیو کولو وینی تل دا فوگانی بدئی فرولی جدید پارچ مسلمانان خفشی اللہ تعالیٰ وی سم شیخا ویتنا جونا او دی جرگی کوی بل اسمی دا گناہ والعدوانی دا ظلم چاہ دشمنی دا پیغمبر کی دی جرگی کوی جی وماسیت رسولی او پنا فرمانی دا پیغمبر کی یو خداوہ چی دین دی منشبیو دا کار دینے کی او دیما مسئلہ وَإِذَا جَاءُوكَ كَلَّ شِرَا مُنَافِقَانَ وَيَهُودِيَانَ دَاشِتَا سَكَا حَيَّوْكَ سَلَامَ أَشَيْهِ فَتَابَانْدِي بِمَا پَحَغَ طَرِقِهِ سَرَا لَنْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ تِي سَلَامَ نَدِي خُدَلِي اللَّهَ تَعْلَى تَعْتَا پَحَغَ طَرِقِهِ سَرَا وَإِذَا جَاءُوكَ كَلَّ شِرَا شِدْرِتَا سَكَا حَيَّوْكَ بِهِ سَلَامَ أَشَيْهِ فَتَابَانْدِي بِمَا پَحَغَ طَرِقِهِ سَرَا لم یحییک اچ سلام نده خود له الله تعالی تا تا به پدغه طریقې دغه طریقه د سلام الله تعالی نده کولی او دای په هغه طریقې سره سلام کوي دای وسی السلام علیکا او السلام معنا مرګ الله حضرت عائشہ رضی الله عنها بدوګن سخل فاضی ہدایت نران و یقولون فی انفسهم او دای وای فزون خلقی ځان سره وای کده پیغمبر دې اللہ تعالیٰ با مولا عذاب را کرو لو لا یعذبن اللہ ولی عذاب نراتے منتا اللہ تعالیٰ بما دعا خبر دو وجنا نقولو چی منک میوائیو دا منکی تمہیں خبر وائیو دید وجنا اللہ تعالیٰ منگا عذابیو لینا حسبهم جہنم اللہ وی کافی دید پار دوزخ دوزخت بزی یس لو لہا چی دی بدا تلی کی دی دوزختا فبئس المصیر ناکار زید را جرزی دو دی دا دوزخت دا دیر ناکار زید دا منافقانو گا یہودیان چی دا چل گئی او دی پا کفر بانی ملشی دی کر بدا چیزی خواہ بل قانون اللہ تعالیٰ اس بیانی جو مسلمانانو دکارا یا ایوہ الذین آمنو اے آغتسانو چی ایمان مر اوڑے دے ازاتنا جہتم کرے چی تاسو خفل نیس کی جرگی کوئے فلا تتنا جو جرگی مشوری مکوئے بل اسمی دو گناہ والعدوانی او دو ظلم وماسیت الرسول او دنا فرمانے دو پیغمبر لکه څنګه يهوديان او منافقان جرګې د دې لپاره کولې د ګناه بار کې بلای جرګوا ظلم بار کې بلای جرګوا د پیغمبر ما نا فرمانه کول کې لکه بعضی کسان اوسم جرګو کې چې لکه مونږ بدا کو مونږ بدا کو لا هغه جرګو مشوره د دې د ګناه د ظلم وی او اکثر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلاف د جرګې کې دا کو د خادو مادو کو کو رہتا نا یا دا نور چې د دې کلی په ستا باندې کم سيزونه کیږي لیکن دیدہ جرگی کئی نو کس کئی کنو زان دی ورطا دیا سنبھال کی نو وطنا جو اللہ تعالیٰ وی تاسو مشوری کوئے جرگی کوئے بل بل ری و تقوی دا چا بل بل ری دا احسانات بارکی دا پرزگارہ بارکی دا عبادات بارکی راشی مشوروں پہ چلکا عبادات پا فدی طریقی سرکو او دا دی سیزن نو فدی طریقی سر زان بچکو نو دا سی مشوری دی رکھی دی خدا مشوری سکنکی چرس پل نسکی کی اور رئی یو کی چلک دانے کا عمال دی دا بمونگا کو او دا دا تقوی صورتون دی دا بمونگا کو او گوئی دی گناہون و خالب و نگو نو مومن تا حکم دا دی دا جرگا دا دی دا پارا را دا جرگا دا دی دا پارا را چھے دوڑکے پوری پکی سنگ را ولو پوری پکی سنگ را ولو یا مونگا سو کو دا سی سنگ او کو دا سی سنگ او کو دا دا منافقان و کار دی دا گھنے زام ساتا ہے وَتَّقُ اللَّهَ وَيَرِجَدَ اللَّهَ تَعْلَانَا الَّذِي هَغَ اللَّهَ إِلَيْهِ تُو شَرُمْ چِزُتَ بَجَمَ پُولِسَ اللہ ایمان یا رو کہ مال برا زائے انچہ مال تاسو را زائے زمان بیا کم پر زائے تاسو انچہ یہ اصلی تا دا یقین دے کہ بھائی زمان کو خلاصی نیستا دیکھ پل خدای لبزم نبی آولی دا خدای مخالفت کئی اولی دا گناہ دا پارا مشوری و جرگی کئی انما النجوا بی سرب مضاف مقدری خوا ناکار جرگی و ناجائز جرگی من الشیطان دا پو اسوسید شیطان سردی شیطان سڑی دا ذہن کے واچی داؤ کا داؤ کا داؤ کا اور جو معمولی حادثہ دراش نے بے اپنے چن میں